eindelijk een beetje vrijer, nog wat vrijer uitzicht. De masten worden steeds groter, de kabels steeds dikker en het aantal neemt alleen maar toe. Kunnen al die hoogspanningskabels wel ondergronds, zoals veel omwonenden willen? Nou, dat bespreken we zo meteen. Maar eerst, het is zomer en als de zon schijnt vinden heel veel mensen ruimte en plezier in het park. Kleed je mee, krat bier, muziek door de speakers, barbecue aan en gaan. Klinkt lekker. En dat is het ook, maar veel omwonenden die hebben last van de rook, van het geluid en van het afval. Gemeenten door heel Nederland zijn op zoek naar een oplossing. Zijn er nog manieren om het gezellig, maar toch ook beheersbaar te houden? Dat gaan we bespreken met heel veel mensen. We gaan een rondje door Nederland maken en ik wil wel beginnen in Rijswijk bij Mark Weterings, fractievoorzitter van het Rijkswijks Belang. Goedenavond, meneer Weterings. Goedenavond, hallo. Hoe is de situatie wat betreft het barbecue in de parken in Rijswijk? Teleurstellend, bedroevend. Oh, wat ja, dan? Ik kan niks anders van maken. We zijn al jarenlang bezig om het daar op de rit te krijgen. Maar helaas wordt het van kwaad tot erger. En zelfs dit afgelopen weekend van de vier tafels, van de barbecue-tafels die we daar hebben staan, waren de vier volledig verbrand. Dus het wordt van kwaad tot erger. Want wat zijn de problemen die u het meest ziet? Nou, het is vooral het achterlaten van het barbecueveld. Hè? Mensen gewoon heel erg gasvrij met een barbecue. Iedereen van harte welkom. Alleen ja, mensen die nemen hun rommel wel mee naar het park toe, maar niet meer mee terug of gooien niet in de afvalbakken. Uh-huh. Barbecue-tests, tapijten, meloenen, salontafels, stoelen, vlees, broden, alles wordt gewoon achtergelaten. Dat geeft een heel naar gezicht en het kost ons een keer €1000 per dag om het schoon te maken. Het wordt gewoon een gore bende. Ja, heel vies. Het is ook onbegrijpelijk, want er zijn gewoon faciliteiten om het weg te gooien. Mm-hmm. Er zijn kolenbakken, er zijn 240 kiloliter bakken. Er zijn tientallen van milieutuinen. Maar ja, het is toch een beetje het gedrag van de mensen die het doet overwegen om een barbecueverbod in te gaan voeren. Ja, maar dat is vast niet het eerste idee dat u heeft geprobeerd om dit op te lossen. Wat is er al eerder geprobeerd? Nou, we hebben al de afgelopen 6 jaar meteringsborden, extra handhaving, grotere afvalbakken, meer afvalbakken, waarschuwingsborden, voorlichtingscampagnes, tolken zijn meegelopen, buurtpreventie. Nou, noem maar op, we hebben echt alles aan gedaan. Uh-huh. Maar ja, als je daar even loopt, dan gaat het goed. En zodra je je rug keert, dan slaat de vervuiling toe. Dus het is een soort kat en muisvel lijkt het wel. En het is, zoals ik zei, het gaat zo'n kwaad tot erger. En bij ons in ieder geval bij Rijswijk Belang is de maat vol. En dus zegt u, stop maar met het barbecuen. Ja, want als je de afgelopen, zoals ik al zei, de afgelopen van 2017 alles aan hebt gedaan, zoals ik al zei, met verschillende maatregelen. Het kost ons een keer extra veel handhaving, capaciteit en ook het schoonmaken. Zo'n 14 mensen per dag maken daar dus morgen schoon. En niet alleen maar de bakken leeg, maar ook gewoon het veld zelf. Hè, de kolen weghalen, de plastic bakjes, de vervuiling. Dus het gaat nog een keer extra geld kosten. En in zo'n Pinksterweekend dan lopen de kosten op tot 3.000 tot €4.000 per paas op Pinksterweekend. Ja. Dus het is echt, paasweekend, excuus. En gebruiken mensen overdag het park ook minder graag, omdat het dan nog een bende is van de avond ervoor? Ja, het wordt heel erg vroeg schoongemaakt. Een heel team wordt daarvoor extra ingehuurd. En 's morgens 6 uur beginnen ze met schoon te maken. En dus het is puur een financiële kwestie eigenlijk? Sorry? Het is puur dan een financiële kwestie. Dat is echt de gemeente hoeft dat niet meer te betalen. Het is gewoon ontzettend jammer dat er een harde kern vervuilers het verpest voor de welwillende mensen. Want niet iedereen laat ze vuil achter. Er zijn ook heel veel mensen die het wel gewoon eens opruimen. Ja. Maar als je daar bij elk beetje warm weer het volgende dag aantreft, dat er een soort vuilnisbelt lijkt, dan houdt het een keertje op. Ja, en dus zegt alle voorstellen die wij hebben gedaan, van gaan we eens een keer werken met een parkwacht, ga borg rekenen. Je kan ook, laten we zeggen, de vakken die je daar hebt, kan je ook de barbecuevelds, kan je in vakken verdelen. Geef iedereen een vak. Je betaalt €20, €25. Als je het park wil verlaten, kijk even om zich heen of alles schoon is. De parkwacht loopt mee. Is het schoon? Kijk je zijn borg terug en dan kan diegene het park verlaten. Maar de gemeente zegt, we gaan er naar kijken. Nou goed, ze kijken al 7 jaar hiernaar. Er komen geen oplossingen. Nee, en dus zegt u, doe of die borgregeling. Maar in het uiterste geval, stop maar gewoon met het barbecuen. Dank dat u dat even wilde uitleggen. Mark Weterings, de fractievoorzitter van Rijkswijks Belang. Gaan we vanaf de regio Den Haag naar het noorden van het land, naar Groningen. We hebben contact met Daan Swets, fractievoorzitter van de partij Student en Stad in Groningen. Goedenavond, Daan. In Groningen stad ga je, als ik het goed heb, naar het Noorderplantsoen als het een beetje zonnig is. Groot park in het centrum. Hoe gaat het daar? Lijkt het een beetje op de taferelen in Rijswijk? Deels. We zien dat de eerste weken van het voorjaar eigenlijk, als het echt mooi weer is, dat het dan helemaal vol zit. Uh-huh. En daar hebben omwonenden ook last van. Van barbecuen, van luidsprekers, van mensen die bier drinken. En ook van die gore bende zoals in Rijswijk? Ja, het is af en toe wel een gore bende. Maar het wordt wel 's ochtends om 6 uur wordt het eigenlijk al helemaal opgeruimd. Mm-hmm. Dus als het goed is, als je de volgende dag je hond uitlaat, dan zie je er niks meer van. En trekt u ook dezelfde conclusies als Mark Weterings uit Rijswijk? Of zegt u nee, dit moet gewoon kunnen hoor? Nee, wij vinden dat het wel moet kunnen. Wij vinden dat de publieke ruimte echt voor iedereen is. Ja. En je ziet dat steeds meer mensen in een wat kleiner huis wonen zonder tuin. Die willen gewoon ergens heen op het moment dat het mooi weer is. En dan zeggen wij, ja, dan moet je ook een plek hebben waar je moet kunnen barbecuen, waar je een biertje moet kunnen doen en waar je ook een muziekje kan luisteren. Ja, maar ik las dat omwonenden van het Noorderplantsoen ook behoorlijk last hebben van rook en van lawaai. En dat ze ook bijvoorbeeld drugsdeals zien gebeuren. Dat er inderdaad ook een hoop troep achterblijft. Hoe kun je dan ook aan die klachten tegemoetkomen? Nou, wij vinden allereerst dat je als gemeente ook verantwoordelijk bent voor zo'n park. Dus dat je moet zorgen dat de randvoorwaarden goed op orde zijn. Dus voldoende wc's, genoeg prullenbakken, zodat mensen hun troep ook kwijt kunnen. Mm-hmm. Dat is op dit moment sowieso niet op orde, dus dat vinden we, doe dat eerst. En daarnaast vinden we dat een kleine groep, inderdaad wat ook al door de voorspreker werd gezegd, dat kleine groep soms verpest voor de rest. Mm-hmm. Dan vinden wij niet dat je de rest, dus eigenlijk iedereen moet aanpakken. Maar dan vinden we, zet je dan in op diegene die het niet goed aanpakken, om die harder aan te pakken. En dan moet ook bijvoorbeeld je een boete krijgen op het achterlaten van je rommel. Nou, dat is dus heel lastig. Want op het moment dat iemand daar nog zit, dan kan je die boete eigenlijk niet geven. Uh-huh. En op het moment dat die weg is, dan heb je maar een paar seconden dat je nog ziet dat diegene troep heeft achtergelaten. Dus dat hoor je vaak van, we willen extra regels. Maar ga je dan een politieagent 24-7 in het park neerzetten? Dat is ook niet de bedoeling. Is het dan ook maar een beetje zo, de lusten zijn eigenlijk groter dan de lasten. Dus we houden het maar zo en dan de nadelen die komen er maar bij? Dat is deels wel zo. Je woont in een grote stad in ons geval. En dat komt met heel veel voordelen, maar ook een paar nadelen. Mm-hmm. En ik denk dat die voordelen op dit moment wel groter zijn dan de nadelen. En dat iedereen gewoon van het park moet kunnen genieten. Ja, of leveren er gewoon hele beschaafde mensen in Groningen? Nou, dat zou ook kunnen, dat weet ik niet. Maar over het algemeen wordt er redelijk goed met elkaar omgegaan. En natuurlijk, er zijn wel excessen. Maar dat is wel echt een stuk minder dan alle mensen die het wel goed doen. Oké, van de ene studentenstad in Groningen, ik zeg dank Daan Swets, naar de andere studentenstad, namelijk Nijmegen. We hebben contact met Marjolein Meiling, fractievoorzitter van het CDA al daar. Goedenavond, mevrouw Meiling. U heeft ervoor gezorgd dat er een algeheel barbecueverbod is in de openbare ruimte van Nijmegen. Waarom wilde u dat? Nou, ik wilde dat omdat er inderdaad in Nijmegen hebben een aantal stadsparken. En wat ons betreft zit daar wel verschil in. We hebben een aantal parken waar, het is meer weide, de Goffertweide, waar ook concerten worden gegeven. Ja. Maar we hebben ook stadsparken waar echt heel veel dieren leven en heel veel jonge dieren ook geboren worden. Oh ja, wat voor dieren leven daar? Nou, hazen, konijnen, vogels. Komen ook volgens mij vossen voor. Dus dat is echt wel een natuurgebied waar we ook diversiteit willen zorgen dat dat goed op orde is. Mm-hmm. En daar zien we vooral, en dat is ook aan de rand van Nijmegen, hoe ver van het stadhuis, hoe minder controle eigenlijk plaatsvindt, hoor je vaak. En helaas bij ons ook. Daar zien we dat mensen moesten weten van, dit kan eigenlijk niet wat je doet. Hè? Want je gaat naar binnen, je gaat in zo'n park zitten en je maakt ten eerste een hele grote brandvlek op de grond. Met ook nog schade voor de natuur. Maar inderdaad ook wat de vorige twee sprekers zeggen, men laat ook alles achter. Ja. En het laatste, dat is gewoon echt wel een heel heikel punt voor heel veel mensen die ook genieten van dat park, die daar doorheen lopen. Die ook inderdaad vanuit hun kleine woning toch de natuur in willen. Ja, en daar moeten we gewoon uiteindelijk wat aan doen. Dus heb ik eerst geprobeerd van, kunnen we onderscheid maken? Mm-hmm. Dus het Kronenburgpark in Nijmegen en de Goffertweide kunnen we daar gewoon wel toestaan. In het ene park wel en in het andere park niet? Ja, omdat het daar zich ook meer verleent. Hè. Daar komt ook veel meer de reinigingsdienst ook langs. Dus op het moment dat dat dan toch al schoongemaakt moet worden, omdat er bijvoorbeeld een feestje is geweest, georganiseerd door onszelf, neem dan dat stuk gelijk even mee. Maar in andere parken waar echt de natuur nog prevaleert, waar we vinden dat de natuur voorrang zou moeten krijgen, daar moet je het gewoon niet winnen. Nee, maar zijn ook die dieren een belangrijke motivatie voor u? Dat u bijvoorbeeld de hazen de barbecue saus op zag likken? Nou, niet zozeer dat ze het oplikken, als wel dat, op een gegeven moment zag ik zelf, had ik ook foto's van gemaakt, dat de spullen in het water lagen. Nou, daar zitten gewoon heel veel vissen en ook daar leven weer heel veel rijgers. En het is allemaal natuurlijk een keten. Ja. Als die saus het water in gaan en alles dan verstoort, en ook de troep van de barbecue zelf. Ja, weet je, dat kan gewoon niet. Dus uiteindelijk hebben we gezorgd dat dat opgenomen werd in APV, Algemene Plaatselijke Verordening. Ja, dat is waar alle gemeenteregels eigenlijk in staan. Gemeenteregels aanstaan. En ook informatieborden om in ieder geval ook te laten zien dat het kan überhaupt niet. Hè? Dus mensen informeren. Ja. En daarover waren ook heel veel buurtbewoners heel blij. Van, goh, nou staat het er eindelijk. Daar hebben we ook iets om naar te verwijzen. Van, het is niet de bedoeling. Doe het niet. En zorg er in ieder geval voor dat ons park ook gewoon ja, voor andere dingen nog benaderbaar is. Maar Daan Swets uit Groningen die zei net ook, ja, er zijn gewoon heel veel mensen die hebben geen tuin, die moeten het van zo'n park hebben. Laat u die dan niet in de steek als die niet lekker kunnen barbecuen in een Nijmeegs park? Nou, kijk, daarom, ik snap dat hoor, wat de jongen uit Groningen aangeeft. En dat, daar voel ik ook wat voor. En daarom gaf ik aan van, joh, als het nou op andere plekken wel kan. Hè, we hebben ook gebieden in Nijmegen waar ook, wat ook beschouwd wordt als een park of natuur. Maar waar het zich meer, veel meer voor leent. Maak daar dan een goede barbecueplek zoals ze in Berlijn bijvoorbeeld doen. Hè. Daar hebben ze van die stenen plekken waar je kan barbecuen. Maar bied het dan op die manier aan. Ja, op een zomerse dag zijn die zo vol. Ja, dat klopt. Ja, maar dat, kijk, doe dan op zijn minst dat nog. Maar niet in zo'n park waar uiteindelijk mensen toch alleen maar een hond komen uitlaten eigenlijk. En gewoon van de natuur echt willen genieten. Want dat is wel, dat is een heel ander type park. Nou, door u is dat verbod er gekomen in Nijmegen. Werkt dat? Nou, ik had je collega vanmiddag aan de telefoon en toen hebben we samen nog even naar zitten kijken. En werkt het? Ja, mensen zijn geïnformeerd. Aan de andere kant hebben wij nu een nieuwe APV, dus die spelregels, zeg maar. Een verordening die gewoon landelijk uitgegeven is door het VEG. En daar staat het niet heel expliciet meer in genoemd. Dus betekent dat het college van BMW eigenlijk dat wat u had geregeld weer ongedaan heeft gemaakt? En dat u daar met dank aan onze redactie achter bent gekomen vanmiddag? Nou, ja. Dus ik recess is gelukkig geen vakantie. Dus mijn vragen die zijn al half op papier. En die gaan toch weer richting het college. En dan hoop ik na het reces te horen van, goh, mag toch hopen dat ik het verkeerd begrepen heb. Er staat wel bij vuur in de openbaarheid. Nou, barbecue is natuurlijk vuur in de openbaarheid. Maar het staat niet heel expliciet meer genoemd. Dus ik ben uw collega heel dankbaar. U roept Hubert Bruls op het matje, de burgemeester van Nijmegen. Nou ja, en zijn hele college natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, het niet alleen naar de burgemeester. Maar het is wel iets wat ik gewoon wil weten. Omdat ik er ook net als de collega die ik hoorde aan als eerste spreker. Ik ben er al sinds 2018 druk mee. En ik wil het gewoon geregeld hebben. En ik wil het voor de mensen die er inderdaad overlast van ervaren. Ik wil het voor de natuur. En ik wil voor de mensen die het wel zich goed kunnen verdragen, wil ik het ook goed regelen. Oké. Nou, helder. Dank dat u ons even bij wilde praten. Marjolein Meiling was dat, fractievoorzitter van het CDA in Nijmegen. Gaan we door naar de hoofdstad, naar Laurens Staartjes, VVD-raadslid in Amsterdam. Goedenavond ook. Hoeveel parken zijn er eigenlijk in Amsterdam? Ja, goede vraag. We hebben er best wel veel. Elk stadsdeel heeft er minimaal 1 of 2. We hebben 7 stadsdelen, dus stel maar op. Ja. Het is een behoorlijk groene stad die we hebben. En dan vraag ik mij af, is de VVD in Amsterdam een hele liberale partij die zegt alles moet kunnen? Of bent u daar de law and order partij die zegt nee, geen rotzooi in onze parken? Ja, dat is een goede vraag. We hebben daar eigenlijk een ontwikkeling in gemaakt. Ik ben zelf altijd wat meer van de vrije kant geweest. Ja. Ik ben ook altijd barbecue u zelf ook vaak in een park? Ja, ik heb zeker vroeger veel in parken gebarbecued. Ik woonde ook naast het Vondenpark. En dat was het heerlijk barbecue. En altijd netjes opgeruimd? Ja, en nu komen we erop. Ik ruimde altijd de boel netjes op. Maar ja, Vondenpark wordt gigantisch goed bezocht. Niet alleen door Amsterdammers, maar ook door heel veel toeristen. Uh-huh. En op een gegeven ogenblik is het vanuit vanuit de VVD in Amsterdam-Zuid is ook gezegd van, goh, halen we dit nog wel? Is er niet te veel overlast? Is er niet te veel troep? Moet er niet een barbecueverbod komen in het Vondenpark? Ja. En die is er toen ook gekomen, 2018. Dus sindsdien kan er ook niet meer gebarbecued worden. Ja. En dat gaat voor het Vondenpark? Heeft ook. En hoe is het dan in de andere parken in Amsterdam geregeld? Nou, eerst kon je daar nog wel barbecuen. Op een gegeven ogenblik is dat eigenlijk door de hele stad gegaan. En hebben ook meerdere stadsteden gezegd, ook in onze parken willen we niet meer dat er gebarbecued kan worden. Uitzondering daarop is bijvoorbeeld het stadsdeel waar ik woon. Dat is stadsdeel West. Die hebben eigenlijk gezegd van, in principe kan je niet meer barbecuen in de parken. Maar we wijzen gebieden aan die echt speciaal ingericht zijn om te barbecuen. En daar kan je wel gewoon lekker met elkaar bij elkaar komen barbecuen. Ja. En dat zijn ook echt gebieden die daar echt voor ingericht zijn. Ik hoorde ook andere sprekers daar ook een beetje naar verwijzen dat ze het een goed idee vonden. Ja. Ja, dat werkt ook wel goed. Ja, werkt dat dus goed? Want jullie hebben dus aan de ene kant eigenlijk best een streng beleid. Een verbod, het mag niet, tenzij je het doet op een plek waar het wel mag. Is dat dan de oplossing geweest in Amsterdam? Ja, het is voor nu in ieder geval een oplossing. In de zin van, als we het hebben gewoon over het tegengaan van rotzooi, als we tegengaan over overlast, we zien dat dat gewoon een stuk minder is. Dat zie je ook in de kosten. Ook een eerdere spreker zei het al. Het is gewoon echt wel duur om steeds elke keer al die rotzooi te moeten opruimen. Aan de andere kant denk ik ook, joh, er zijn 15 mooie dagen in Nederland. Die dagen die ruimen die rotzooi toch gewoon op. En dan moeten die bewoners zich niet zo aanstellen. En dan hebben we heel veel mensen een leuke avond. Wat is daar mis mee? Nou ja, ik ben er zelf eigenlijk groot voorstander van dat er ook gewoon lekker gebarbecued kan worden op heel veel plekken. En gelukkig zijn er buiten de parken om, zijn er ook heel veel plekken waar het kan. Tegelijkertijd, ja, het zijn niet alleen de omwonenden die last hebben van de rook of van de rotzooi. Het zijn eigenlijk alle Amsterdammers en alle bezoekers die dan door het Vondelpark heen lopen en die er gewoon echt zien van ja, die ziet er gewoon niet uit. En het Vondelpark is echt visitekaartje van de Van de stad, wou die zeggen. En toen ging denk ik zelf naar een barbecue toe. Laurens Staartjes was dat, VVD-raadslid uit Amsterdam. Kunnen we meteen eindigen in het barbecue Walhalla van Nederland? Dat is heerlijk, heb ik me laten vertellen. Klopt dat, mevrouw Heijnen, fractievoorzitter van het CDA daar? Ja? Ja, dat klopt. Onze wethouder die dacht dat we in ons mooie Ambros best 5 barbecueplekken konden gaan maken. Oh, want uw CDA-collega in Nijmegen legde net uit hoe ze een verbod voor elkaar kreeg. Maar u wil het juist bevorderen? Ja, wij willen dat bevorderen. Onze wethouder wil veel meer doen met de openbare ruimte. Veel meer beschikbaar maken voor de mensen. En Heerlen is gewoon een stad met veel arme wijken. Mensen die in flatjes wonen, die niet veel geld hebben. Voor zo'n mensen is het toch mooi en prachtig om dan dadelijk in het mooie Ambos te gaan barbecuen. Ja. Ze kunnen de barbecue meenemen. Het zijn mooie open plekken. Dus en tegenover het Ambos zijn ook studentenflats. Voor die mensen is het ook gewoon leuk om dat te doen. Ja, maar voor heel veel van uw raadscollega's verspreid over Nederland zien allemaal beren op de weg. En rotzooi en overlast. En maken ze het allemaal geen zorgen om? Nou, de handhaving gaat vaker kijken. Er staan ook borden bij. Ik bedoel, het is nou een proef voor 6 maanden. Dus we gaan gewoon kijken hoe dat gaat. Maar als de mensen het gewoon netjes opruimen en handhaving komt vaker kijken, denk ik dat het wel goed komt. Ja. En hoe ziet die proef er dan precies uit? 6 maanden. De mensen mogen geen sterk alcoholische dranken meenemen. Het moet zwak alcoholische dranken zijn. Het is van 12 tot 8 uur 's avonds. Alleen maar met houtskool en briketten. Dus er zijn vaste regels aan verbonden. Daar moet iedereen zich aan houden. En ik denk dat het begin de handhaving ook heel vaak zal gaan kijken. En moet het ook zoals in Amsterdam op vaste plekken? Of mag het gewoon op iedere willekeurige plek in een park in Heerlen? 5 vaste plekken zijn ervoor gemaakt. Ja. 5 vaste plekken met grind eromheen. Dus het is ook een beetje open daar. Dus brandgevaarlijk is het niet. En de lasten zegt u, dus merken we eigenlijk nog niks van. En daar heeft u ook al vertrouwen in. Ziet u ook al dat het gewoon het stadsbeeld echt gezelliger wordt, omdat er gewoon mensen aan het barbecuen zijn? Ja, maar dat denk ik wel. Heerlen is sowieso een evenementenstad. Er worden heel veel evenementen bij ons gehouden. Maar we zijn ook een arme stad. Dus er moet ook veel meer gedaan worden voor onze mensen. We krijgen ook bijvoorbeeld ook een zwembad in de kerk. Oh. Dat is ook uniek zoals ze in Heerlen mee bezig zijn. Er moet een zwembad midden in het centrum komen. En dat zwembad gaat dan naar de kerk komen. Oh ja. En mag je dan ook barbecuen op de rand of dat niet? Nee, dat gaat dan niet in het centrum, dat denk ik niet. Nee, in het Ambos is gewoon een hele mooie, goede plek. En waarom moet het er alleen maar zijn voor mensen die met honden wandelen? Ja, dus eigenlijk, mag ik het u samenvatten, zegt u, na al die klachten, wel een beetje gezeur, kunt u wel een beetje optimistischer naar kijken, naar dat gebarbecue. Ja, natuurlijk. De stad is er toch voor de burgers. Voor de burgers van onze stad. En die kunnen nou gewoon gebruik maken van het mooie Ambos. En daar gaat het om. Nou, helder. Fijn dat u dat dan nog even wilde toevoegen. Hanny Heijnen was dat, fractievoorzitter van het CDA in Heerlen. En ik dank ook mijn andere gasten voor dit heerlijke parkenrondje in Nederland. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Een grote kans dat als je nu uit het raam van je huis of uit de auto kijkt, dat je dan ergens aan de horizon wel een hoogspanningskabel ziet hangen. En er is een hoop gedoe rond die masten, want ons stroomnet zit overvol en er moeten dus honderden kilometers aan hoogspanningskabels bij. Maar waar? En kunnen die kabels niet gewoon onder de grond in plaats van daarboven? Dat ga ik vragen aan Ab Reitsma uit Spijk in Groningen. Hij zet zich al jaren in voor de belangen van omwonenden als het gaat om de energietransitie. En ook Cornelis Blok is bij ons. Hij is hoogleraar energietransities. Goedenavond allebei. Fijn dat u er bent. Ja, goedenavond. En als je thuis een mening hebt over dit onderwerp, laat dan van je horen op de app van NPO Radio 1. Ab Reitsma, u woont al 47 jaar in Spijk in Groningen. Ziet u ook hoogspanningskabels als u uit het raam kijkt? Ja, die zie ik. En wat ziet u nog meer aan energieinfrastructuur? Oh, heel veel. Want ik heb het zicht op de Eemshaven. Nou, daar er zijn verschillende elektriciteitscentrales. Mm-hmm. 2 gascentrales. Een kolencentrale van RWE. Ja. Andere energievoorzieningen. LNG-terminal ligt er sinds 2022. Hier lopen 380 kilovolt hoogspanningsleidingen. Lopen hier vanuit de Eemshaven. En dan gaan ze via de provincie Groningen zo verder het land in. Mm-hmm. En er stonden nog meer. Maar de laatste is 3-4 weken geleden afgebroken. Er was een oude. Mm-hmm. Die hebben ze nu ondergebracht bij de nieuwe hoogspanningsverbinding. Ja, want die oude die volstond niet meer. Nee, die was economisch afgeschreven, heb ik mij laten vertellen. Ja. Ja. Maar vroeger zag het er wel anders uit. Hoe snel is dat gegaan? Want Eemshaven is echt een beetje de energiehub van Nederland geworden. Over hoeveel jaar spreken we dan? Nou, zo'n ongeveer een 35, 40 jaar. Ja. Eerst heeft het een hele tijd stilgelegen. Toen was er één gascentrale. Maar echt de laatste twee decennia, is er een enorme boost aan energievoorzieningen. Er komen ook nog twee stroomkabels aan vanuit Noorwegen en vanuit Denemarken. Nou, dat moet natuurlijk ook afgevoerd worden. En er is nog een discussie of er toch niet een kerncentrale moet gaan komen. Dat moet dan ook weer afgevoerd worden. Ja. En al die energie moet ergens heen. En dat gaat door middel van die dikke hoogspanningskabels. Ja, en we zijn ook het waterstoffenhub van Nederland, zo'n beetje. Hè? Dus ook energie moet worden omgezet in waterstof. Dan moet er ook elektriciteit naar de Eemshaven om er daar een gasvorm van te maken. Ja, het windparken vanuit zee aangeland, klopt. En dus zijn er ook nieuwe hoogspanningsmasten die bij u lopen. Wat zit u daar zo dwars bij? Nou ja, het is natuurlijk heel landschapontsierend. Mm-hmm. Toen ik hier kwam wonen, 47 jaar geleden, liep hier op 300 meter ook een hoogspanningsleiding bij mijn woning. Ja. En het wrangen is wel... Dat de bewoners die zo'n 200-300 meter van de lijn woonden... dat die allemaal een bepaalde vorm van kanker ook hadden. Het is niet onomstotelijk te bewijzen dat het ligt aan hoogspanning. Maar het is op zijn minst je vraagt je wel af van, goh, kan er een verband zijn? Ja. Maar het is nogmaals, vooral Zweden heeft veel onderzoek gedaan. Het is niet onomstotelijk vast komen te staan. Maar goed, je wordt er toch angstig van. Nou, en de provincie Groningen deelt uw zorgen, want die zeggen, en dan gaat het vooral om die landschapsvervuiling ook, van stop die kabels onder de grond. Zou het een goed idee zijn, meneer Blok? Op zich is dat een goed idee. En dat kan ook heel goed voor de kabels met inderdaad hoge spanning. Zeg maar 110 of 150 kilovolt. Daar is het al heel gebruikelijk. Het is wel duurder. Een ondergrondse kabel is misschien wel vijf keer zo duur als een bovengrondse kabel. Want waar zitten die extra kosten dan in? Die kosten zitten in het graafwerk. Je hebt duurdere kabels nodig. Je hebt altijd isolatie nodig tussen de kabels. En onder de grond zitten kabels dichter op elkaar. En moet je het op een andere manier doen dan in de lucht, waar je ze gewoon vrij kunt laten zweven. Ja, dus en je moet misschien wel boeren uitkopen, of in ieder geval compenseren voor het feit dat het gegraven wordt en zo. Of valt het wel mee? Dat is ook bij bovengrondse kabels zo. Okay. Boeren worden ook gecompenseerd als er een hoogspanningsmast op het land staat. Ja, maar u zegt vijf keer zo duur. Meneer Reitsma, zegt u dan, dat moeten we maar voor lief nemen? Nou ja, ik snap dat financiële overwegingen een rol spelen. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat ook technische overwegingen een rol spelen. Maar goed, het welzijn, bewonersbelang, flora, fauna zijn ook niet te onderschatten aspecten. Ja. Bovendien, als je komt in onze omgeving, er staan ook datacenters en het is een hele kwetsbare infrastructuur. Met de toegenomen geopolitieke situatie in de wereld vraag ik mij af of al die bovengrondse leidingen ook niet veel kwetsbaarder zijn voor ongelukken als daar misbruik van gemaakt gaan worden. Is dat een kwetsbaarheid, meneer Blok? Ja, ik denk dat we zijn ons daar te weinig van bewust geweest. Sinds de aanval op de Nord Stream leiding merken we opeens, de infrastructuur is niet zomaar, die is ook kwetsbaar. Ja. Dus dat is zeker iets om ook rekening mee te houden. Ja. Maar het is toch een ander punt wat nog een rol speelt. De energietransitie gaat ontzettend snel. Mm-hmm. In 2030 komt 90% van de stroom uit zon en wind. En een van de belangrijke redenen waarom we veel meer hoogspanningskabels nodig hebben is om zon en wind uit te kunnen wisselen. Soms is er op de ene plek te veel en op de andere plek te weinig, en de andere keer andersom. En voor die uitwisseling heb je die kabels ook nodig. Dus het moet wel allemaal snel gebeuren. Ja, want de hele economie wordt geëlektrificeerd eigenlijk. En dus is het ook logisch dat je meer kabels nodig hebt om die elektriciteit van A naar B te krijgen. Klopt, maar En die elektriciteit wordt ook steeds op andere plekken opgewekt. Dus de ene keer moeten we bij wijze van spreken exporteren naar Duitsland en de andere keer gaan we importeren. Ja. En daar heb je ook extra kabels voor nodig. Ja, en hoeveel sneller, want u zegt het moet snel, want in 2030 moet dan 90% geëlektrificeerd zijn. Hoeveel sneller is het om een bovengrondse kabel te bouwen ten opzichte van een ondergrondse? Dat weet ik niet precies. Dat hangt natuurlijk erg van de lokale situatie ook af. Uh-huh. Maar een van de dingen is ook wel... Bovengrond is sneller, zegt u? Hm? Bovengrond is in principe sneller? Ik denk dat het in het algemeen sneller gaat, ja. Ja. Dat je wat minder afhankelijk bent van wat er in de bodem moet gebeuren. Allerlei kruisingen en dergelijke. Wat ook een rol speelt, is dat die hele hoge spanningen... wat we dan 380 kilovolt noemen... Daar is nog betrekkelijk weinig ervaring mee om dat ondergronds te doen. Daar begint nu wel ervaring mee opgedaan te worden, maar... Dat moet allemaal nog... Zijn die dan eigenlijk zo groot dat het een nieuw type kabel is... waarvan we nog niet weten hoe dat onder de grond... Of het dan houdbaar is om het op die manier te maken? Ja, en hoe dat qua onderhoud gaat. Want kabel onder de grond is minder makkelijk. Als er iets fout is, dan kun je een kabel onder de grond... minder makkelijk repareren dan eentje boven de grond. Dat soort dingen speelt allemaal een rol. Dus daarom zijn de netbeheerders ook wat terughoudend met die... hele hoge spanningen onder de grond te stoppen. Ja. Maar ik ben het wel met meneer Reitsma eens. We moeten zoveel mogelijk onder de grond doen. Ja. Wat onder de grond kan. En dat moeten we samen de kosten maar opbrengen. Maar meneer Reitsma, ik snap uw zorgen ook goed. En het zijn ook heldere belangen. Het is lelijk. Misschien zelfs ongezond. We willen ze gewoon liever niet zien. Ontlast ons een beetje. Maar als u dan die andere argumenten hoort, dus die kosten, maar ook de snelheid van de energietransitie, vindt u dat dan het woongenot daartegen opwegen? Ik heb ook in het artikel in het Dagblad van het Noorden aangegeven... je lopen al 380 kilovolt leidingen. We snappen dat je die niet kunt ommaken en die onder de grond te leggen. Dus dat is een gegeven. Er kan nog wel iets gedaan worden aan de zichtbaarheid daarvan... in andere kleurstelling. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook een beetje reagerend op de spreker hiervoor. Meneer Blok. Wij in Groningen hebben volgens mij de hoogste dichtheid van zonnepanelen. Eigenlijk zouden we moeten voorkomen dat we de elektriciteit allemaal moeten afvoeren... maar dat je dat wat je plaatselijk opwekt, dat je dat kunt opslaan en kunt gebruiken. En daarmee voorkom je ook, in mijn optiek, dat je dat dan ook later nog weer... dat je je energienet ook nog extra zwaar moet worden... Dan heb je die dikke kabels helemaal niet nodig als je het in Groningen gebruikt. Helemaal of niet. Of minder in ieder geval. Veel minder. Ja, is dat een goed argument, meneer Blok? Nee, ik denk dat erg tegenvalt wat je daarmee kunt. Meestal hebben we het als we het over opslag hebben, bijvoorbeeld over opslag in batterijen. Mm-hmm. En dat is goed voor een paar uren, voor een dag misschien. Ja. Maar niet voor de lange termijn. Dus zonne-energie, dat wordt in de zomer opgewekt. En dat kun je dan nooit allemaal op één plek gebruiken. Dat verspreidt zich. En in de winter moet je toch weer de stroom ergens anders vandaan halen. Ja, dus je zegt die grote internationale kabels, die zijn wel nodig. Ik ben wel meneer Reitsma, wat mij opvalt, is dat we sinds een paar jaar nieuwe hoogspanningstorens hebben. Vroeger had je eigenlijk van die oude, beetje Eiffeltorenachtige masten. Nu zijn het van die witte hoge dingen. Welke vindt u eigenlijk mooier? Ik vind die van vroeger mooier. Die zijn transparanter. Uh-huh. En het wrange is, Tennet heeft gezegd... want ik was bij de opening van de lijn in Vierverlaten vorig jaar... die gaan wij niet weer gebruiken... Want die oude. Andere, die vakwerkmasten, die kunnen eigenlijk hetzelfde dragen. En die zijn net zo geschikt inmiddels dan deze pylonnen. Mm-hmm. Ze stonden er net en toen hoorden wij van... ja, maar die gaan we straks voor het stuk van Vierverlaten naar Ens. Die gaan we niet gebruiken. Dan worden het toch weer de ouderwetse, tussen aanhalingstekens. Oké. Okay. Ja. Want die nieuwe, die zijn ontzettend wit. Vindt u dat daar ook wat aan gedaan moet worden? Ja, zeker. En daar hebben we het ook wel eens met projectmanagers van Tennet over gehad. Mm-hmm. Want die zijn glanzend wit. Nou, die vallen helemaal niet weg tegen de achtergrond. Mm-hmm. Dus ook in het artikel van afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden... Een opinieartikel van u, ja. Ja, een lans voor gebroken om die te schilderen in een meer tegen de achtergrond wegvallende kleur. Ja, dus dan een beetje grijs bijvoorbeeld. Ja, lichtgrijs, dof. Klinkt als een heel schappelijk aanbod. Dus hoe reageert bijvoorbeeld Tennet daarop als u dat voorstelt? Nou, Dit voorstel hebben we nog niet concreet gedaan. We hebben wel in de verkennende sfeer daar eens over gesproken. Toen kwamen die projectmanagers waar ik vorig jaar mee sprak ook met dit idee. Ja. Maar goed, daar bleef het bij. Dus het is zeker de bedoeling om hier ook met Tennet, maar ook met de provinciale, met provinciebestuur, hier ook nog verder mee te gaan. Ja, dan is dat een mooie middenweg. Ik dank u voor dit gesprek, hoogleraar energietransitie Cornelis Blok. En Ad Reitsma, hij is lid van de Belangenvereniging Eemshaven en Oostpolder. Hier zometeen Kunststof met Frank van der Linden. Mike Baudet komt langs, hij is muzikant. Veel plezier daarbij, mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.